سورة المرسلات مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 50 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے ایک غار میں تھے، اچانک سورة مرسلات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا اور یاد کرتا جا رہا تھا۔ آپ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے شاداب ہو رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، ہم اس کی طرف جھپٹے، وہ نکل بھاگا۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہا، یعنی تم بھی بچ گئے اور وہ بھی بچ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جہاں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں کوئی تکلیف دہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگرچہ اس محفل میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے، لیکن تنگی اور تکلیف ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ مرسل کا لفظ رے سین لام سے ہے۔ رسل کہتے ہیں اونٹ یا بکری کی پہم نرم رفتار کو، یعنی اونٹ یا بکری چلتے چلے جا رہے ہوں لیکن نرم رفتار سے۔ اگر یکے بعد دیگرے قطار اندر قطار اونٹ یا گھوڑے چھوڑے جائیں یا بھیجے جائیں تو اس کے لیے لفظ ارسال استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جا رہا ہے اور لائن میں بھی ہے۔ یہاں مراد ہیں وہ ہوائیں جو پے در پے چلائی جاتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں۔ اب لفظی معنی کی روشنی میں دیکھیے کہ ایک تو ہوا کی نرمی بھی ہے اور دوسرے ایک جھونکا گزرتا ہے تو اس کے بعد ایک اور جھونکا آ جاتا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے۔ تو مرسلات کا لفظی معنی ہے چھوڑی ہوئی۔ عرفا کا لفظ عین رے فے سے نیکی، احسان، بخشش اور خوبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں گھوڑے کی عیال کے بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہوتی ہے عیال؟ اس کی گردن کے اوپر جو بال ہیں۔ گردن پہ کتنے بال ہوتے ہیں گھوڑے کے؟ کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ اصل میں گردن کے ابتدائی حصے کے بال جو پیشانی کی طرف لٹک جاتے ہیں، گھوڑے کی عیال کو پکڑ کر اس کو روکا جاتا ہے، یعنی ذرا لمبے بال ہوتے ہیں چھٹے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی لگیں گے نا اچھلتے ہوئے، جیسے ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اصل میں چاہتی ہوں کہ والمرسلات عرفا کا معنی آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ وہ ہوائیں جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک جھونکا آتا چلا جاتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد مرسلات سے فرشتے یا انبیاء بھی لیا ہے۔ تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پے در پے بھیجے جاتے ہیں، یا قسم ہے ان انبیاء کی جو پے در پے بھیجے گئے؟ اور پھر جواب قسم کو سامنے رکھتے ہوئے معنی ہواؤں کے کانٹیکسٹ میں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑ دی جانے والی ہیں پے در پے۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیزی سے چلتی ہیں، عاصفات عین صاد فے سے، اندھا دھن چلنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ ہوائیں جو تیز اور تند چلتی ہیں جیسے آندھیاں۔ پہلی قسم کی ہوائیں جو نرمی سے چلتی ہیں، اور دوسری قسم کی ہوائیں جو تیزی سے چلتی ہیں، شدت کے ساتھ چلتی ہیں۔ پہلی قسم کی ہواؤں میں بھلائی ہے، خوشخبری ہے، دوسری قسم کی ہوا میں تکلیف ہے، یعنی آندھی کی صورت میں اگر آئے، یا پھر عذاب بھی ہے۔ اصفا تاکید کے طور پر آیا ہے، والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو نشر کرنے والیاں ہیں، پھیلانے والیاں ہیں، نشرا پھیلانا، نشر کرنا. کیا پھیلاتی ہیں ہوائیں؟ بادل. نشر کے لفظی معنی ابھارنے اور پھیلانے کے ہوتے ہیں. بارش کی بشارت دینے والی ہوا بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بادل کو پھیلا کر بارش لانے والی ہوا بھی. فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں، فارق فرق سے ہے، الگ کرنے والی. فرقا فرق کرنا، فارقات کی واحد فارقہ ہے، یعنی بادلوں کو الگ الگ کر دینے والی ہوائیں. عموماً جب بادل ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر ہوا آتی ہے تو بادل کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقت بادل چھٹ گئے. تو بادلوں کا چھٹنا کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ ہوا کی وجہ سے. تو ہوا سے بادلوں کا چھٹنا، ٹکڑیوں میں بٹ جانا، یہ سب وہ نظارے ہیں جو دن رات ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے بس اور اختیار میں نہیں. ہوا چلتی ہے، بادل لے آتی ہے. بادل ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بارش ہوگی، تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک اور ہوا آتی ہے، پہلے بادلوں کو بھی لے جاتی ہے اور سب آسمان میں جدا ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو، عذرن او نذرا، عذر کے طور پر یا نذر کے طور پر. ملقیات کا لفظ القا سے ہے، ڈالنا، پیش کرنا، پہنچانا، یعنی ان ہواؤں میں ایک پیغام بھی ہوتا ہے. یہ ہوائیں دلوں میں اللہ کی یاد بھی ڈالتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا نا کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک دم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو، یعنی اللہ کی یاد کو. عذرن او نذرا، عذر کہتے ہیں عذر کے طور پر، اور نذر کہتے ہیں ڈراوے کے طور پر. یعنی ہواؤں کے اندر جو پیغام ہوتا ہے اس پیغام میں عذر کے ساتھ نذر بھی ہوتا ہے، یعنی ڈراوا بھی ہوتا ہے، خوف بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، یعنی ذرا تیز ہوا چلتی یا بادل آتے، اور آپ ان قوموں کے عذاب کو یاد کرتے جن پر یہ ہوائیں اور بادل عذاب لے کر آئیں. اور بعض نے ملقیات ذکرہ سے مراد فرشتے لیے ہیں، کہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، اور وہی کے اندر عذر بھی ہے اور نذر بھی ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے، لوگوں کے حجت قائم ہو جائے، اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام ہی نہیں آیا. یا پھر وہ جو پیغام لے کر آتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے ایک ڈراوا بھی ہے. امام شوقانی کہتے ہیں کہ مرسلات، عاصفات، ناشرات سے مراد تو ہوائیں ہیں، اور فارقات، ملقیات سے مراد فرشتے ہیں. اور زیادہ قرین قیاس یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں صرف ایک چیز نہیں، دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ہواؤں کی بھی اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی بھی. پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اور جیسا کہ آپ قرآن پاک کا انداز مختلف جگہوں پر دیکھ چکے ہیں کہ قسم کھانے کی بنیادی وجہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور دلیل کے پیش کرنا ہوتا ہے. کس بات کی دلیل؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے، انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے، اس کو دور نہ سمجھو. اب آپ غور کیجئے کہ قیامت کے آنے پر ہواؤں کو کیوں دلیل کے طور پر پیش کیا گیا؟ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو رب مختلف طرح کی ہوائیں لا سکتا ہے، اسی ہوا میں خوشخبری اور اسی ہوا کے اندر عذاب لا سکتا ہے. یعنی ہوا کہنے کا تو ایک نام ہے نا، تو ہوا کے ذریعے ایک طرف وہ خوشخبری کا پیغام لا سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، اور دوسری طرف ہوا ہی کے ذریعے عذاب بھی لا سکتا ہے، تو وہ رب قیامت کو کیوں برپا نہیں کر سکتا؟ اہل مکہ جس چیز کو ماننے میں بہت مشکل کر رہے تھے وہ قیامت کا دن تھا، کہ قیامت نہیں آئے گی، یا قیامت کا آنا ان کی عقل سے بہت بالا تھا. تو پورے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا کہ مختلف چیزوں کی قسم کھا کر، ان کو دلیل کے طور پہ پیش کر کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سامنے لا کر لوگوں کو بارہا یقین دہانی کرائی گئی کہ جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ رب قیامت آخر کیوں نہیں لا سکتا؟ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ سورۃ القیامہ میں قیامت کے دن کی گواہی کے لیے انسانی نفس اور خود قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی. تو ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا گیا؟ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی روز قیامت کا، وہ واقع ہونے والی ہے، وہ آ کر رہے گی. اس دن ہوگا کیا؟ فإذا النجوم طمست، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. طمست کا لفظ تمس سے ہے، تمس کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، بے نشان کرنا، یعنی قیامت کی آمد پر ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کا نام نشان تک مٹ جائے گا، گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں. یعنی قیامت کی آمد پر پہلے ہواؤں کو گواہ بنایا گیا، پھر قیامت کے دن پیش آنے والے مناظر کو سامنے لایا گیا، کہ قیامت کے دن ستارے ایسے ہوں گے گویا کبھی تھے ہی نہیں، ان کا نام نشان اور وجود بھی ختم ہو جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. اور واہیہ کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ جگہ جگہ سے دراڑیں پڑ جائیں گی، چر جائے گا جیسے دوسیدہ اور پرانا کپڑا ہوتا ہے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ کہ وہ کھول دیا جائے گا. جب کپڑا پھٹتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے نا جیسے کوئی چیز کھل گئی ہو. وَإِذَا الْجِبَالِ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. نصفت کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب بچڑے کو جلا کے اس کی راس بنا کے سمندر میں بہا دی تھی تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. لفظی معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا، پیس دینا، پراگندہ کر دینا، اڑا دینا، یعنی پہاڑوں کو زمین سے نکال کر، اکھیڑ کر، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ الحاقہ میں گزرا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ میں اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اُقْتَتَتْ دراصل وُقْتَتَتْ تھا، توقیت سے ہے، جس کے اصل معنی ہے وقت کی تعیین، وقت کی تحدید، وقت مقرر کرنا. زمخشری کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی مقررہ وقت پر پہنچ جانا، یعنی جو وقت کسی کام کے لیے مقرر ہو اس وقت پر پہنچنا یا اس کام کا ہو جانا. یعنی رسولوں کی حاضری کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس وقت پر رسول آ پہنچیں گے، یعنی وہ کام ہو جائے گا. رسولوں کی حاضری اور رسولوں کی آمد کا وقت مقرر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حاضری کیوں ہوگی، اس کا مقصد کیا ہے، رسولوں کو حاضر کیوں کیا جائے گا؟ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کیا جواب دیے گئے، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، بے شک آپ ہی علم غیب جاننے والے ہیں. اور بنیادی طور پر رسول وہاں جمع ہو کر اپنی اپنی قوم کی حالت کی گواہی دیں گے، جس جگہ پر وہ بھیجے گئے، جو پیغام انہوں نے دیا اور جو لوگوں نے جواب دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، کسی ذمہ داری کو دے کر پھر اس کو بلاتے ہیں اور اس سے رپورٹ لیتے ہیں. کہ اچھا آپ کے ذمہ یہ کام کیا گیا تھا، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے لوگوں کو کیا بتایا، لوگوں کا رسپانس کیا تھا. جیسے عام طور پر آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی پروگرام کے بعد اس کی فیڈ بیک لی جاتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا، جس مقصد کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا کیا اس پروگرام کے مطلوبہ نتائج سامنے آئے، جس کے لیے کام کیا گیا مثلا کچھ سکھانے کے لیے ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا، تو کیا جس مقصد کے لیے وہ لیکچر رکھا گیا تھا اس سے وہی چیز سیکھی گئی یا نہیں جس کو سکھانے کے لیے سب تکلف کیا گیا تھا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں نے آ کر اپنا اپنا کام کیا ہے، پیغام پہنچایا. اب قیامت کے دن سب کو اکٹھا حاضر کیا جائے گا، وہ رپورٹنگ ڈے ہوگا، تمام رسول وقت مقرر پہ پہنچیں گے، کوئی بھی دیر سے نہیں آئے گا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے، اقتت مقرر شیڈیول ٹائم ہے جس پر سب حاضر ہوں گے، سب حاضر ہو گئے، سب سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا، وہ بتائیں گے ایسے اور ایسے پیغام پہنچا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہوں گے، پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کون ایمان لایا اور کون ایمان نہیں لایا. اور یہ دراصل لوگوں کو جزا سزا دینے کے لیے ایک طرح سے حجت قائم کی جائے گی، ان قوموں کے حق میں یا خلاف فیصلہ کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا یا وعدہ کیا گیا. یہاں پر سوالیہ انداز ہے، یعنی اتنے بڑے دن میں یہ کام ہونا تھا، تعجب کا اظہار بھی. یعنی رسولوں کی حاضری کا دن یہ دن ہے جس دن ستارے بتا دیے جائیں گے، آسمان کھل جائے گا، پہاڑ اکھیڑ دیے جائیں گے، اس دن رسول لائے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ہے تو سوال، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے کہ اچھا اس کام کے لیے اس دن کو مقرر کیا گیا تھا. یہ حساب کتاب جو دنیا میں ہو نہیں رہا تھا، مؤخر کیا گیا تھا، یہ کس دن کے لیے تھا؟ اس دن کے لیے، آج کے دن یہ سب ہونا تھا، یہ دن تھا اس کام کے لیے کہ لوگوں کو ان کے کیے کی جزا یا سزا دی جائے. آج تو ہم سب کو یقین نہیں آتا نا کہ ہمارے کسی عمل کی کوئی جزا سزا ہے، یا پیغمبر نے جو پیغام پہنچایا اس کو قبول کرنے یا نہ کرنے پر کوئی پوچھ گچھ ہے. آج دنیا میں اکثریت لوگوں کی کیا سمجھتی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس کر کے ختم ہو جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں. ایسی بات نہیں ہے، پیغمبروں کا پیغام انسانوں کے حق میں یا خلاف حجت بنے گا، اور جب یہ سب عمل ہو رہا ہوگا اس وقت کہا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، یہ سب کس دن کے لیے اٹھا رکھا گیا؟ آج کے دن کے لیے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی سخت تعجب کی بات بھی ہے اور اس میں شدت بھی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل، ویل کا لفظی معنی ہلاکت بھی ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس میں اہل جہنم کے زخموں کی پیپ جمع ہوگی. جیسے ہاسپٹل میں کسی مریض کے آپریشن کے وقت پیپ جمع کرنے کے لیے ایک خاص برتن ہوتا ہے نا، یعنی پتیاں اور روئی اور خون اور جو گند بلا اندر سے نکلتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی نے اگر کسی ہاسپٹل میں کام کیا ہو یا کسی مریض کو اٹینڈ کیا ہو تو طرح طرح کے ڈول ہوتے ہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن جہنم کا ایک خاص حصہ ہوگا جس میں سارے جہنمیوں کی گندگی جو جسموں سے نکلے گی وہ وہاں جا کے اکٹھی ہو جائے گی. جیسے شہر کا ویسٹیج ہوتا ہے نا گٹروں میں، ہے یا نہیں؟ کچھ سوچ میں آ رہا ہوگا، ایسی کوئی نہر، کوئی گٹر، کوئی کنواں، کوئی جوہر. ہر آبادی میں ایک خاص جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں اس آبادی کا گند جمع ہوتا ہے. تو جہنم میں بھی ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی ساری غلاظت کٹھی ہوگی، اس جگہ کو بھی ویل کہا جاتا ہے. تو مکذبین کے رہنے کے لیے وہ جگہ منتخب کی جائے گی مکذبین کو ٹھہرانے کے لیے، ویل کا انتخاب کیا جائے گا. اشارہ ہے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون کی طرف، کہ جن کو دنیا میں بھی سخت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی ان کی سخت شامت آئے گی، اور جہنم میں بدترین جگہ ان لوگوں کو رہنے کے لیے دی جائے گی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.